قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شان امان باچا صاحب دا درس قرآن دا 117 نمبر کے ست چی پا مانیری پایان محلہ ڈاگا چم دا منارے پا جماعت کے پا 31 ترس او پا 7/11/2009 کے شہر ہے دید میلائی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توید سنت 63 این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5124. لأن المحب لمن يحب مطيع زكا ارا غسوك شغا جاسر من اكين وغدا غتا بداري نكتدع الله تابدار وين تابد الله كم منا او الله ويكي ديتوا يا كد الله رب لدسر مؤمن وين فاتبعوني زما تا بداریو کئی و بغیر دا دینا کی دینشی زکر یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی یو سڑی یو عملو که او پاغیبانی زمانگا حکم نو فہوا ردن اغا عمل مردود دی یو عمل اللہ تعالی کبلی علا چی غد اللہ دا نبی دا سنت مطابق بی چې دا الله رب العزت د نبی د سنت مطابق نبی نو الله نه قبلای سوال نبی دا کیږي زکه دا الله تعالی شرط خودل دی دا الله د حکم مطابق او دا الله د پیغمبر د سنت مطابق کار وینو الله به الله قبلای او چې دا سینې وینو بیا به عمل ضایع کیږي بیا به عمل برباد وی لکه څنګه سورة محمد شپږشتمه سپاره 33 نمبر آیت درې دېرشم کې الله رب العزت ذکر کوي چې دا الله به منې دا الله د پیغمبر به منې نو عمل باندې الله رب العزت صحا قابل قبول وي او کدا سي نه وي نو بیا عمل باندې برباد وي پاکیشتم از عبارہ صورت محمد 33 نمبر آیت درید ورشم کی ذکر کئی اللہ و ایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول من ای حکم دا اللہ تعالی او من ای دا پیغمبر دا الله حکم بمانی الله جو سنگوی آغسی بکی دا الله تعالی دا پیغمبر حکم دا آغا طریقه بمانی آغا جو سنگڑی نو آغسی بکی او الله وی ولا تبتلو اعمالکم ما بربادو اخفل عملونا اخفل عمل ما بربادو عمل په صبر باندې کې په دې بربادیږي چې ته ځان ډیرو کړې خود الله د پیغمبر د سنت مطابق نه ویني هغه برباد دي لکه ما به ته حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام وي چې نبی علیه السلام وايي باغې زمونږ حکم نه نو هغه شي هغه عمل هغه مردود دي الله تبارک وتعالى یې قبلینا الله سخه سا اجر نشته الله سره وزن نشته الله تبارک وتعالى ورلا داغي وزن نو ورګي داغي د پاره شر داوي چې دبه د الله د نبی په سنت دی کامل کې کتا ور ډېر ښه سترنګ ورګړي یو ډېر ښه شکل له ورګړي خو چې هغه کې د الله رب العزت د پیغمبر د ریګني نو ډیر دې ځانو کړو نبی علیہ السلام وی زما ټول امتیان به جنت ته ځي خو چا چې انکار وکړ نو هغه به نه ځي. یو انسان چې هغه وایي زه جنت ته نه ځم نبی علیہ السلام وی نه به ځي. قیلا اویل شو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم ناس تی تاجو بے زاریو کو ومن ابا یا رسول اللہ ومن ابا یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سوک دے چغر جنت دلون انکار گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو فرمائل من اطاعنی دخل الجنتا چا چې زما اطاعت وکړ زما یې ومنل زما په سنت طریقې عمل وکړ نو به جنت ته ځي. و من عصانی فقد ابا او چا چې زما نه فرمانی وکړه نو یقینا نه چې د انکار وکړه د جنت دتلو نه. ګورې به د الله د پیغمبر طریقې دا رنگ دې ډېره وخت ښایسته ورکړه دین دین کې او د ثواب خبرې کې او چې د پیغمبر د طریقې خلاف وو الله رب العزت به غصه کېږي او د انسان ځای هغه جهنم ګرځي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعه تراله وی کتل سه شیخان راجم دی اغه یو دوای سل دل سبحان الله وای اغه ټول په یو دل وای سبحان الله سبحان الله سبحان الله اوس دا په یو دل دا شکل ورکول دی سبحان الله ویلو لا دا د الله تعالی د پیغمبر طریقه نه و جنې ځان له بده لار روان یا سبحان الله ډیر لوی ثواب دی او چې زه دې ته او درېګم او تاسو ټول توام چې ټول سر در سبحان الله وای او تاسو په یو आवाज شروع شي سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا طریقه د الله د پیغمبر نه و. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ولار دې تماشا کوي زکه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ اطلاع ورکړی دا چې حضرت صاحب جمعات کې یو عمل کوي کی خبر دی اگر اغله ګوري هغه مانیټر وته وایي صلی الله الحمدلله وایي هغه وایي الحمدلله الحمدلله څنګه ښکارو ظاهری شکل څومره مزیدار دی بیا ودا غوی صلی الله الله اکبر وای غوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر په یوزا بیا ودا غوی صلی الله لا اله الا الله وای هغه یاد شروع عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل جولید غټو نډا کړوا هغه ته وای چمن عرفانی فقد عرفانی وی ما تو گوری وی سوک ما پیجانی نو یکینام چه پیجانی می ومن لم یعرفنی او سوک ما نپیجانی فانا عبدالله ابن مسعود زا عبدالله ابن مسعودیم زانی و توخو دا تابل چه کمکار کوئی وی نما عهدنا ذلك في عهدي صلى الله عليه وسلم دا کار دا طریقہ په دې طریقہ باندې سبحان الله ویل الحمدلله ویل په دې طریقہ باندې ذکر دا خو موږ د نبی علیہ السلام په زمانہ کې نولې درې خو ما راکم الا مبتدعين زنوی نما تاسو لرا مگر بدعتیان سیو دووی دیخ کل خلقی وی از وی خلوم دخ کلولو دا دیخ کل خلقی او بل دای و دووی چه کم جامعه مونگ دی نبی اسلام پا جوان اچولین و غلا شریدلی نبی او کوم لوخو کې مونږ د نبی له سلام سره ډوړی خوړلې نه علامات شي نه دي وا انتم جئتم ببذاتن ظلم او تاسو راتللو کله په یو تور بيدا سره یو تور بيدا تموکا هغه عمل دی ولا سوې تور بيدا دی ولا هغه عمل دی دی وي دا بيدا دی حسنه دی هدي کار کوي نو چې کاروږي خلاف د پیغمبر یو کې نو هغه د بيدا دی حسنه وای بيدا دی حسنه مطلب دی وای زه خسته بيدا کوم مطلب دا چې زه خسته بدعتی یم په بدعتیانو کې مو خسته نه لري سره دا چې تاسو غلط به میرا الله وای ای او الذین آمنو ای ایمان ولو اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله ومنه دا الله پیغمبر ومنه او پیغمبر وای چې زما ومنل نو دخل الجنه جنه ته به داخليږي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى او چاچه زمانا فرمانی وکړه عمل زما په سنت طریقه و نکا دا الله د نبی د سنت خلاف عمل وکړه نبی رسام وای چې یقیناً در جنت تلو نه انکار کړل دي ځکه الله پیغمبر را لګل دی لوې سره را لګلو الله تعالی پیغمبر دل را لګلو چې مخلوق د الله د الله د پیغمبر اومنی او خپل ټول ژوند هغه په طریقه باندې کی الله پیغمبر را لګی دی را ځنه وام چې ته منه صرف دومره چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی منه چې پیغمبر دی او هغه چې سوای نو هغه نه منی نو دا خو دا آغا در عدلو در علیگلو آغا کم مقصد شو نو تو خو دا آغای نا الٹاو چلی دی آغا خو اللہ را علیگل دی لو چو مخلوق دا اللہ دی دا اللہ دا پیغمبر اومنی یو پیغمبر منل دی یو دا پیغمبر منل دی لکه من خو پیغمبر منو خو دا پیغمبر نمنو کار خپل کو وی دا زمانگ خپل جماعت یا زمانگ بگی چه سخو خی نابا کو دا وی زمانگ خادی دا او مونگ چه سنگوالو آغا سی بگو وی کنو وی او دا زمانگ غم دی مونگ چه کمنن بگی سکول غالو نابا کو او وی دانتا مسلمان نا اللہ وی نا پیغمبر خو ما دیل نو را لگلی چه تبی صرف دوم راو منی او چی دا اللہ پیغمبر دی او بیا غج سوائی غج سکین او بنا منی سورت نسا کے اللہ رب العزت ذکر کئی سورت نسا کے اللہ رب العزت ذکر کئی 64 نمبر آیتو گو رہی سلور شپیدم نمبر آیتو سورت نسا اللہ ویو مار سلام الرسولن او نده را لگل مونگا اسیو پیغمبر الا لیوتا بیزن اللہ مگر دیل پارا چه داغا امن لشی چه داغا امن لشی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ سرا دا دا اللہ حکم دے چه دا اللہ دا پیغمبر با منی دا اللہ پیغمبر با امنی او دا اللہ دا پیغمبر با امنی دا دوار خبری بکی منگا دا اللہ پیغمبر منو خو دا اللہ دا پیغمبر نمنو دا سخو نشکی دے کنا دا جا زکا نشکی دے چوار پسی 65 نمبر ہے تو گوری دے که اللہ سوئی دیدہ یہ خبر سر در رسول دے کنا اللہ وی فلا وربکا لا یومینون فلا بسن دے دا سکار دګه څنګه چې د خلکو ګمان دی چې دا ټول خلک مؤمنان دي الله وی دا سينه را کنه دا سينه را فلا بس نه دی دا سکار څنګه چې د خلکو ګمان دی چې دا ټول خلک مؤمنان دي وربک قسم دی درب سالا یؤمنون چې دا خلک مؤمنان نشي کېدی دا خلق مومنان نشی گیده حتی یو حکمو کا فی ما شجر بینهم ترسو پوری چی تا فی صلا که انکه نگردولی فا آغا معاملاتو که چی آر اغلی ویر دی بمیس کی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی ذکر کئی چی مرات نا دی جوان تول کاتی دی کہا عبادات دی کہا معاملات دی کہا اخلاقیات دی چی پا آغے کے سمر مسائل راضی سمر خبر راضی اگر بد اللہ تبارک و تعالی دی پیغمبر پا سنتو بانی چکم ننو حل کے پا آغے بانی بے گوری اگر دبا آغا کنڈاو آغا کا سوٹائی لگے پا آغے بے تلے علب کی او کتو اینا یم با مسلمان او تبا خواب اخبر کم نو دا اللہ را بولیدت پیغمبر پا اخبر ہوئی چه لا یؤمنو احدکم تا سنا یو سڑے مومنان نشکے دے حتی یکونا واہو تبا لما جیتو بی سو پوری چه دا خواہش دا آغا سنتو دا آغا دینا دا آغا شریعتا نوی دا بیشوی کم چه ما دنیا تا راوڑه ده کم چه ما دنیا تا پیش کرده ده دا ور چاپتا و بخواه نی چه دا پلانی جماعت چه ده نو پلانی مولی سه بایو دا پلانی مدرسه پلانی مفتی سه بایو دا پلانی کلی پلانی قاضی سه بایو د پلانی زای پلانی مولی سه با استاز جو اینانا دا بنی دا مولانی دا مفتیان دا استاز نا دا قاضی دا با دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا سنت و خبری که یو قاضی دا یو مفتی دا یو عالم دا یو پیر دا یو مولا دا اگه ما دا یو خبری که اینو اگه ما تا ویش دا اللہ ویلی دا و قرآن که دیر دایدی دا دا اللہ پیغمبر ویلی دا و دا حدیث تا دا دا نبی رسام وی دا خوبانی یو بستر که ما پتی کری یو بز مولا پنیت منیت تیدار دا چاوی دا خبرنه دا اللہ فرمائی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم او بیا چه تکم خبرو که او تاو تاوی چه تو خدا کار که دادی دا پیغمبر دا سنت خلاف دی او دیوی چه خد اللہ پیغمبر سن کردی دی تو تاوی داسی نو اللہ را بولی داتوی سم لا یجدو فی انفسی محرجنو او بیا نمو می دهی بخپلو زنو که سخبگان ستنگ سیا چه و منگا دا سکول دا پا که دا کم دین را لی زمانگا مولای سیب چکونو دا دا پلار او دا اغا پلار او دا اغا پلار طول مر پا دی مسلو دری دری دی او دا اغا سنتو پسی بی جمب پا جمع دوا کولا نو دا سکو روا دا پا کرا لی و چی دا سمکا ویه دا بگی اس دے کم دے اندر آلے نا مولانا سے بانگوئے مائے مولانا سے بکینا تا دے کم دے پارے غیبیتی جی الحمدللہ دا کوڑی مائے ماشاءاللہ مائے اللہ لے دا دستا دا علم نصیب کیوی آمین دیوال در ڈڑا لگولے وائے ماو سر دیوال سر ڈڑا لگولا ما و دا بی استاج و خبر کم خبکی گی خونه بی ولی با خبکی گم جی ما تاسو جی دا موزو کئی تاسو بیا دا غزای بانی اولادی سنت کوئی و بیا جا سنت کوئی نو مخراوا گرو گروی بیا او کنه جی ولی دیگه سی جل لی ما دیگه بایر سی چل وی نوی لکسا ما دا اللہ را بولیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا سمر مودا پا کما مسلبانی فرس کردی دی نو مایمات صرف یو زل ثابتوله شی یو زل چه نبی علیہ السلام پا آغا دا یو دری دلی یو بیای نوافل کردی بیو جی آخو دا پیغمبر دا پارا نبلو مای نبی علیہ السلام وی علیکم بسنتی و سنتی خلفائی راشدین المهدین لازم دی پتاسو چه زما دو سنت طریقه اتباعو گئی ازما دا آغا خلفای راشدینو چا آغا هدایت یافتا خلق دی او پیغمبر وی پاغی بانی خپل جامع ورک لگی گئی نمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پکی دے او کنو دے ویولن دے مائی دا غد پارا خسنتو کنو دے آو مائی غو خیا مائی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دا پارا سنتو کنو دے آو مائی غو خیا ما دے دا سکر وی یر جیو خبرو کم مائی اوصل زلا وی یر نبی علیہ السلام خوچتا من ام ندا کری کنو مائی دا نبی علیہ السلام مخ که دا عمل ندا شوین زکی ندا کری ویرا بیام سا بده خوبینی دعا ده کنم ها یکینن داره دوا چه دعا سشه ده عبادت ده وی بلکل مای سنگا وی حدیث کرا غلی دی چه اد دعا هو العباده دعا عین عبادت ده نمای ده عبادت ده پارا بیا کم طریقه پا کار ده وی ده اللہ ده پیغمبر نمای چه ده اللہ پیغمبر پا کم طریقه نی کلیو تی که نو بیا نیا با ٹک نی کنن خویرا گچری وشی نما وتا وی تو زی عالم نو زو خود د دې کې سو امنو توس ما د بیا وای کوشي لکه سو ثواب او اجر بګینو او خوالو پیغمبر له پکارو چې کړه وی غنا امن الرسول بما انزل الیه من ربه پیغمبر د جده الله له طرفه سره غلی دینو پاغي ایمان او دغه تصدیق کړه نما وتا وی ما پیغمبر نه پاد شو بیا نو داسې چلو شو او پیغمبر دنیا نه اعلی تره ده چې هغه دین کامل پریخه ده او ده وجه نه علامه شاطبی رحمت الله علیه کتاب الاعتصام کې ذکر کړي چې کم یو سړی هغه په دین کې او بدعت جوړ کړ نو هغه انسان چې دین او په پیغمبر باندې دا ګومان کوي نعوذ بالله چې هغه خیانت کړي نعوذ بالله ذکر ده کار که خوې ده او پیغمبر کړو کنه او پیغمبر کړو بس خیر دی په لګوري ښا دی بالا دا او پیغمبر کړو کجری دا خوې او چې خوې نو بیا پیغمبر نه پاتې شه نعوذ بالله وی یاره چې زه خو بیا هم پوه نه شوم ما پوه نه شوم ما استاجی بان خو ما درې ځله اولی چې ته خپل وای وی او ما ته دې اخر کې وای چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وی او بشکا ما ایتو دا غزای که دا کلمه درسته ولی نا ایسا مطلب ده ما ای لا اله الا الله محمد رسول الله ولی نوائی وی ایر صحاباو نده ولی نو ما ایتا دوا صحاباو کرده صحاباو نده ولی ستال پارا ما یار صحابه دی کنه چه صحاباو یو کار کرده نو ابا که وی او نو ما ایتا دوا صحاباو کرده وینا نو ما چې څنګه دی هغه لکه صرف لا اله الا الله اکتفا وکړه او دا چې دا پیغمبر وینا دا او صحابه دا سکړې دي دې دا ولې د صحابه خلاف کې بیا بیا به جن کومه ها ما الحمدلله چې زړه سړې کې نه هغه داسي چې زړه انسان کې نه کنه هغه داسي ما مهربان هغه یو اړمو نو بیان کو وی قرآن که سرویخ آیتون داسی دی چه دا آغین اوی چه دینو سندو بسی پجمع دوا ثابت رما یا اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک ایو کس ما دی ولی ما یو آیت داسی نشتی وی وی ولی دادی خم زانتا مجتک تایی با علمیت نی خود انکار نکم خو پیغمبر پا آغیبانی پا خپل طول مرک عملو نکم چې قران کې راغلی نو پیغمبر بیا دوه عمل نه کنه اوذ بالله ویول دا قران کې چې راغلی دی چې الله وای قران کریم کې وقال ربكم ادعوني استجب لكم تاسو رب وای مان او غواړي الله وای ټول مان او غواړي مې سیدا کنه ما ته وای چې تکلیف در باندې راشي نو مان او غواړه تا ته وای چې تکلیف در باندې راشي نو مان او غواړه وینال را دین را مطلب دی چې ټول په یو ځل وغواړي ملګر ځان ځان له دواو وبګینی تمه کور دې موس کړه ځان له ته به ځان له اوس ملګری ګوره چې الله خو ویلی چې ادعوني په جمع مانو وغواړي ته به ځان له اول ملګری لارې ته راوځن اول ځان له ملګری وګوره چې ما خو مزد الله وکړو الله خو ویل دي چې زمانه په جمع باندې وغواړي راځي ما درې او ځای شي چې دا حکم باندې عمل راشي ٹھیک دی کنه وی اسړی او دا نو ما دا تا وای نو وینانو دې سم مطلب دی ما دا را تا وای چې دا قران په شان نازل شوی دی په نبی له سام ما زما واستانه په خپو ایداو کنه وی او نو ما دا ته چې کوم دعا ته وای چې سنت او په جمع دعا دینه ثابت دیږي نو دې باندې غي ولې عمل نکو یو ځل خو ما ته د نبی له سام په ټول جوان کې اوخا ټول جوان کې یو ځل خو را ته اوخا چې غي دا عمل کړی راته چې کوم کې یو ځل را ته اوخا نو په دې غي له کامل نه کته به عمل کې یا غي په دې پویدل نه ته به پوه شوي تاسو زما به خبر پوهیږئ حدیث سو زما یې اتمنه قران چې سوای د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند وګورانو په قران باندې وپوه شي او کته وا جن پلانې سه وای او پلانې سه وای د الله د نبی نه لوی نشي کېده الله وای چې د الله زما د پیغمبر طریقه و ته معلومه شي او ثم لا یجدو فی انفسهم بیا نمو میدائی پا نفسنو خلوکی حرجن ستنگ سیاس خبگان مما قضیتا داغا ناچتا پی سلوکی چو داد اللہ دو پیغمبر طریقہ دا ویسلمو تسلیما او غارکی اگدی اغیتا بیا بیا غارکی خودو سرا دانا چوی اغا بلواد دو زیمی پسنت طریقہ کرو نو ٹول خلق رانا خپشیو یه رب یا با داسه نکو ما نه نه و یو سلیم و تسلیم چه بیا بیا بیا بیا چه کمننو پا غیبانی عمل که یو غیطه مکمل طول جوان لگو آغاره ایخی حالا بایی دانه چه یه را غپلانی غم که می ده پیغمبر طریقه اکڑا نو پلانه سه برانه خباشه و پلانه نو بیا با داسه نکو نه نه و یو سلیم و تسلیم غاره کی دی بیا بیا پا غاره کی خودو سرا نو الله وای کول او یا زم پیغمبر ان کنتم تحبون الله کچری ایدا سوچ مینا کو ایدا الله سره فتبعونی نو زم تا بيداریو گئی یحببکم الله امین بکیر تاسو سره الله الله بل سره مینو کی چته د الله د پیغمبر تابعداری کې او د پیغمبر په سنتو باندې چلےږي نو الله به د سلامینه وکي یو فائدہ خدا شو غنه نو دی ولړ شي رضا د الله څخه به بخولای چې هغه دا وګوري نو هغه کې مکمل د الله د دین یو و نخم نخکاری ها مې چې وته وای دا ولې وای دا چې د پلانی درګه ګدا نشین دی او مخدوم دی ها نو اول خود دا گدی باندې جناست کوي دا د الله د پیغمبر د خبر خلاف کوي اول خدا کار غلط دی ا دې ولر جن لاس وزره میرا کین په شاشه باندې ناراضی درسه او چې تا غته وګوري یا الله بس نو دې په خبر تا یو ظالم دی بالا ایصال فراغا زیارتو اره می دا سر اوچت کې چې میو کتنو یو پیر سیب ناستو پیر سیب پانڈای تا می جوکا دلتا بای چا پکونهی پڑتو لیلا او دیوی نی نڈا کالا یو ملگره می جدا زیوی کا دلنوی اوه امائی ولی وی دیل اوکا چا از غی ورد ویت شرار بای نا غبل را تاوی دی چا پاسای نو سلور کسانی پاسای نمائی دا خدای بلا درو رنده سکی وی نورو خلکو تا پلیٹ که دوڑای پرات سالم رو دیو دلوی خانک که راڑی مای خوز دی پویا کرم داستی مای نوائی نو نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنا علیہ و ان یقاد علیہ نبی علیہ السلام دا قبر دا پا خولونا منع کرے دا پا غید آبادی دا گمبت نے منع کرے دا پاغی بانی دی منجا ورطوب نی منع کرده دا پا کبر بانی منجا ورطوب نکی ادیر آغل داغی منجا ور جوڑ دی اترا دی لان یا زما پیغمبرا ان کنتم تحبون الله کچری ایتا سوچ مینا کوئی دا اللہ سرا فتبعونی نزما تابداریو کئی یحببکم اللہ نو مینا بکئی تاسو سرا اللہ تعالی یو فائدہ خدا دا بلو ویغفر لکم ذنوبکم او اوبا بخی تاسو تا گناو نستاسو دا دوی مفائدہ اللہ والا سر مینو کی شد اللہ به پیغمبر اعتبا کی او اللہ را بولی داد بلی دا زندگی طول گناو نماف کی اللہ زمون گناو نماف کی ویغفر لکم ذنوبکم او اوبا بخی تاسو تا گناو نستاسو والله غفور الرحيم او الله تعالى بخون کے او میرا باندے اللہ رحم کون کے دے داد اللہ صفت دے بخون کے اللہ دے او چھے اللہ دے گناونا معاف کئی داد آغا اختیار دے اللہ دے زمانگا ٹھول گناونا معاف کی رحیم رحم کون کے دے داد اللہ تعالی خصوصی مہربانی دا چې الله تعالی په آخرت کې په مؤمنانو باندې رحم کوي الله به مهرباني کوي دا د الله خصوصی مهرباني ده ورپسې الله بیا ترغیب ورکوي په اطاعت د الله او د پیغمبر او چې څوک دا غی نه اعتراض کوي نو دا غی د پاره زجر دی الله وای کل وای زما پیغمبره اتوی اللہ والرسول امانی حکم دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ امانی او دا اللہ دا پیغمبر امانی مخت داغی تفصیل بیان شو فا این تولو بس کچری او گردی دل دی اطاعت دا اللہ دا پیغمبر نا دا اللہ حکمی او نمن دا اللہ پا قانون او شریعت او نچلی دا دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و اعتبائی و نکڑا فا ان تولو بس کچری او گردی دل دی دا اطاعت دا اللہ او دا پیغمبر نو فا ان اللہ لا يحب الكافرین بس چکینن اللہ تعالی امینان ساتی دا کافران سرا منکرین سرا جسوک دا اطاعت دا اللہ او دا پیغمبر نا منکر دی الله تعالی داسې خلق سره مینا نه ساتي الله رب العزت موږ داسې اعمال جوګه کی چې کوم اعمال د الله خوخي الله دې موږ داسې اعمال نه ساتي حکم اعمال چې الله ناراضه کیږي الله رب العزت زمونږه مخکینی لوی واړه ټول ګناونه معاف کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن الله اصطفى يكننا الله تعالى غور كرده آدم آدم علیہ السلام ونوحا او نوح علیہ السلام وآل ابراہیم او آل دا ابراہیم علیہ السلام وآل عمران او آل دا عمران علی العالمین فمخلوقات باندی ذریتم بعضوها اولاد دی بازی دائی من بعض دو بازنا والله او اللہ تعالی سمیع علیم اوریدن کے او پوید اذ قالت امرأت عمران کلا چوویل بی بی دی عمران رب اے رب ازما انی نظرتو لکا یکینا ما منختک دپارستا ما آغسا فی بطنی شدی پگیڑا زما کے محررن دا سیال کی چی آزاد بوی فتقبل منی نقبل کا دا نظر زمانہ انکا یکیننا تجیئے انتا السمیع العلیم تدیر خواہ اوریدن کے اوپویئے فلما وزعتا بسر کلا چویزی گولا آغا قالتا نوویل مورد مریم رب رب زما انی وزعتها انسا یکیننا ما اوزگ ولا دا جنی واللہ اعلم او اللہ تعالی دیر خبویو بما وزعتا پا آغسا چی اغیزگ ولیو وليس الذكر او نده نارينا كالونسا وشاند اغازنانا وإني سميتها او يكين الما نمكي خدا ديلرا مريم مريم وإني أعيذها او يكين انزا پنا واړم دلرا بیکا پتا سرا و ذریته او اولاد دلرا بن شیطان الرجیم د شیطان رټل شیوینا فتقبل ربها بس قبول کلاغا رب داغه بقبول الحسنین فقبل اولو حيث اوسرا وَأَنْبَتَهَا أَوْلُوِيَ كَلَاغَا نَبَاتًا حَسَنًا پُلُو يَوْلُو خَيْسَو وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا او پرورشکی ورکلاغَا دَ زَكَرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلَّمَا دَخَلَا هَرْكَلَا چه داخل شو علیه داغی سغا زکریا المحرابا زکریا علیه السلام اغا کوٹا گئی تا وجدا غندها رسکا وی مندل داغی سغا بی موسما میوی قالوویل زکریا علیه السلام یا مریم اے مریم انا لکی آزا دا چرت ندی تالرا دامیوی قالتا ہوئی اغی ہوا من عند اللہ چدال طرفا دا اللہ ندی ان اللہ یکینن اللہ تعالی یرزکو من یشاؤو رزق ورکی خوراک ورکی چاہتا چخوخشی بغیر حساب بی حساب هنالکا دغلتا دعا زکریا فریادو کو زکریا علیہ السلام ربہو رو خفلتا قالویل زکریا علیہ السلام ربی رب زما حبلی راکا ماتا ملدن کار طرف خفلنا ذریتن طیبا اولاد پاک اِلنکا یکینن تا سمیع الدعا اوریدن کے دو دعائی دو بلنے فنادتو الملائکتو بس آواز ورکن اغتا پرشتو وهو قائم اوال دادی چه اولادو یصلی فی المحراب چی موزکو یا دعائی کولا پا محراب کی فاکوٹا گئی کی ان اللہ چی اکینن اللہ تعالی یبشرو کا خوشخبری در کوی داتا بیحیا علیہ السلام سرا مصدقن دا سیال کی چی تصدیق ان کے بوی بی کلمت من اللہ تو کلمی سرا دی طرف دا اللہ نا و سیدن او سردار بوی وحسورن او پاکباز بوی و نبیم من الصالحین او پیغمبر بوی دا علا صالحانونا پا مخینو آیتونو که اللہ رب لیدتا ترغیب ورکا اطاعت دا اللہ تعالی او دا پیغمبر دا او زجر آغا چا دا پارا ذکر کا چا سوک دا اطاعت دا اللہ او دا پیغمبر نما خڑی قل اطیع اللہ والرسول فا ان تولو فا ان اللہ لا يحب الكافرین که چره دهی ده اللہ ده اطاعت او ده اللہ را بولیده تا ده پیغمبر ده اطاعت نهو کرده دل نو یکیناً اللہ تعالی کافر و سلامینا نسادی ورپسی اللہ تبارک و تعالی ده نصوارا و ده عیسایانو ده سوچ او ده اغی ده نظری او ده اکیده دا غلط ثابتولو دا پارا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت بانے نکتے ذکر کئی لکا سنگا دا نجران اغا نسوارا چراغلیو او دا نبی علیہ السلام سر مناظرہ کولا پا دے باندے اغای بزدو چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے نبی علیہ السلام و توی عبداللہ دے او رسول اللہ دے دا اللہ بندہ دے و دا اللہ رسول دے اللہ تعالی دا غب عبدیت و دا غب بندگی ری بانے چی آغا دا اللہ تعالی بندہ و دا اللہ رسولو اغا دا اللہ نائب و دا اللہ بدا اللہ زوئے یا سالس و سلاسا نو یا غا الہ نو نو پا دے بانی دردر شنوکتے ذکر کئی اول سر کے اللہ تعالی ذکر کئی ان اللہ استفا یقینان اللہ تعالی غور کردے آدم آدم علیہ السلام ونوحنا ونوح علیہ السلام وآل ابراہیم او آل دا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تی امرات دے یعقوب علیہ السلام تی امرات دے یوسف علیہ السلام تی امرات دے موسیٰ علیہ السلام تی امرات دے حرون علیہ السلام تی امرات دے اسماعیل علیہ السلام تی امرات دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تی امرات دے وآل ابراہیم او آل دے ابراہیم علیہ السلام دا خو اللہ ورکڑو وچی اللہ ورکڑلو او اللہ والا غروالی ورکا نو دا غروالی اللہ ورکڑو پا عبدیت کے و بندگی رئی کے چی اللہ تعالی غرکی نو دا غیر دا مطلب نی سیکنی دے دا بندگی رئی نا خدای دلار بندہ چی سم روم پا بندگی کے مخی کی گی دمرا اللہ تا نزدیکی گی او پا آغا بندہ کے خاکساری و عجزی نورم سیوا کی گی آغا پا زائبانی بیاون بندہ وی دا اللہ بندہ و دا اللہ غلامی دا غی ندام مطلب نی جاگا دا خدایی و دا کارسادی درجی تا ورسی اللہ وی دا ما غرکڑی و مولا غروال ورکڑو و آل ابراهیم آل ابراهیم علیه السلام و آل عمران او آل دا عمران عمران دا بیت المقدس امام و خطیبو دا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نیکو دا غید دا حضرت مریم دا حضرت مریم اپلارو دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیکو آغا عمران تی مراد دی بعض علماء کرام ذکر کئی چه مراد تینا موسیٰ علیہ السلام او حرون علیہ السلام دی ذکر چه دا غید اپلارو میں عمران نمو و تینا مراد دا حضرت مریم پلار دے زکا چور بسید آغی واقعی رازی و آل عمران او آل دے عمران علی العالمین و مخلوقات باندی اللہ وی دا طول مغور کلو ذریتم باز و من باز اولاد دی بازی دای دا بازونا تو گورا دا عمران تو گورا دا دا ابراهیم علیہ السلام با اولاد کے رازی حضرت ابراهیم علیہ السلام و گورا دا نوح علیہ السلام اولاد کے رازی حضرت نوح علیہ السلام و گورا دا آدم علیہ السلام اولاد کے رازی یعنی آغای یو دا بلنا پیداو ها یو دا بلنا سیو آبل دا بلا نکو دی یو دا بلا پیداو انو دی عیسیٰ علیہ السلام شجراو گورا انو اغا دا چانا پیدا دی اغا چه دی انو دا مریم نا پیدا دی او مریم دی عمران لروا او عمران دا حضرت ابراهیم علیہ السلام نسل کے دی نو عیسیٰ علیہ السلام چه دی اغا دا خلقو بچه دی دا انو سی دی دا مریم نا پیدا دے دا آغی زوی دے دا اللہ زوی ندے دا اللہ رب العزت ندے پیدا زکر سنگا چی دی سایانو نسوارا وکی دوا اللہ وی ذریتم بازو آمین باز دا اولادو بازی دا عید بازو نا واللہ سمیع علیم او اللہ اوریدن کے او پویا دیدائی ولی ہوئے الله اوري د نجران نسوارا چراغلي دي او هغه کمی خبره کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم چیر چاړ کوي او هغه دا ثابت دی چې عیسی علیه السلام ابن الله دی دا الله زوی دی دا الله نائب دی الله وې زی اورم الله وې زی اورم نو دا غي جواب کې الله تعالی دلائل راو لګل د حضرت عیسی علیه السلام په عبدیت باندې چې دا د الله بنده او دا ابن الله نو دا الله زوی نو والله سميع او الله تعالی اوریدونکی علیم پویا دی الله تپتا دا چې څوک سو ایو د چا ساکی دی او سی نظریا دا سی سوچ دی او سباس مباسا کئی سمناظرا کئی پس لگیا دی پس بنیاد بانی خبرا کئی اللہ وی زیب پی پوئی گما اللہ وی ما تی پتا دا نوار پسی اللہ تعالی آغا تفصیل ذکر کئی چه لوگونی دی عیسیٰ علیہ السلام تاریخی پس منظرو گو رئی چه دا عیسیٰ علیہ السلام چه دی دا دا اللہ زوی دی نعوذ باللہ که دا دا مریم بچه دی او بیپ لار اللہ پیدا کرده دی نو آغا تاریخ والا اللہ تبارک و تعالی را شروع که چه دنیا تا دا حقیقت دا پڑاگا شیر دی خبر رناوی وشی چه عیسیٰ علیہ السلام و عبداللہ دی رسول اللہ دی نچه ابن اللہ دی نچه ثالث و ثلاثہ دی نچه الہ دی اللہ و اید قالت امراتو عمرانا کلا چوویل خذی دی عمران عمران تا اسماوی اغد بیت المقدس اغا امام اخدی بو دا اغا بی بی صاحب دا او دا اغی حمل دی نا اغا و ای ربی ای رب زمان اینی نظر تو لکا یکینا نما منخت که تالرا ما آغا صافی بطنی شدی پا گیڑا زمان کی پا آغا شریعت کی دا خبر اوا یو انسان اغا بداوی چه مال اللہ تعالی اولاد را کی نو اغا بدا اللہ پا نمبانی نظر وی منخت بوی نو بیا با اغا دنیاوی کار نکو اغا بدا اللہ دا دین دا کار دا پارا وکفو او مور اپلار بدا اغا بانی دنیاوی کارونه نکولا زکا اغا وی محررن دا سیال که چه ازاد بوی یعنی زبا بیر دنیا کار نکوم دا دنیا دا کمی لانجه گانجه چی دی دینا با ازادی او زب خالص دا اللہ دین توقف کم و دا اللہ را دین خدمت بکی زبا بیر دنیا دا کارونه نکوم اوز که یو سڑه وای چیه را زبا را دنیا را دین کار کم را دنیا کار بنکوم او الله ورا کوي نو الله تعالی یقینا او بشک اجر رزق ور کوي ځکه الله ویلي دی قران کریم کې وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نشته دې اس یو دین در سره پس مکه باندې مگر په الله تعالی دې دا غیر رزق ور کول الله رزق ور کوي دا د الله مهرباني ده سو واجب نه دي یقینا او بشک ان شاء الله رزق ورکای خو زما یادمند انسان د جیره دې خبرې او کوم نه جواب لا زخ په خوځي سکړان به کوي الله تبارک وتعالى به رزق ورکای نو خپل به مخوري او بل چاله به ورکای په نورو باندې به مخوري دا دیو خی انسان یو خادت دی او دا خصیبت دی او کتوا چه نا زبا یو گوٹ که ناسم ایو بل بچه دی نو مال دوڑی راڑی زبا خورما ار دنیا کار با پا ما بانی حرامی نو نبی علیہ السلام وی دا باندینه لاس چه دا دلاندینی نا بیحسان دی یعنی چه تا دا سکین نو بل دا بدلاس لاندی کڑی نستاغ لاس پا چه کمدن دا غبانده لاس نا چه کمدن نا لاندی شی آغا با در بانی بہتر شی نو طول مر با دلاس دا غسی او بل پا دیوانی چه در دین کار کوم نو زک دنیا نکوم نو دا دا نسوارا و طریقل او دا شریعت کی نشتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جمعات ترالے سکسانے سا وقتون اولی دل جی جمعات کی دغا سے ناس تی تا پوز چاناو کا ویدا صدی یا سوک دی ویدا جی متوکلین دی ویدا سا مطلب دی ویدای واجی زمونگ دا اللہ پا ذات بر وسطا و اللہ بر ذکرا کئی اغا ویخا چابک اغا زاغا با ار مالو چابک آ چابه که وطاونی و او دا شاش املام لاشراکار دیوی استو وی دا متوکلین ندی دا متاکلین دی دا خوراکیان دیوی او دای جماعت نا زیوی دا لسه کار کسب که وی داره دا چاوی دا کار خوی سایانو نسوراو کو دا غیر آهیبانو کو زکا اللہ وی ارابانی اتونی بدا دعوه ما کتبنا علیم دا گوش نشینی دا گرد ناستا دا دنیا دا کار کسم نا لاس راخ کل پا گرد که ناستل دا دی سایانو دا زانا یو بیداد جوڑ کلو ما کتبنا علیم اللہ ویدا مونگا پا غیبانی نو لازم کری الله وی دا غی او طریقه جوڑه کرده و خپلا یعنی شریعت غی تنو ویلی غی او خپلا طریقه روانه کرده و آیا و انسان چه اغا داوی چه زما دا بچه ده او دا ما دا اللہ دا دین دا پار ما نخته که نو بس اغا بیا صرف دا اللہ دا دین کار کو دا یو خبره و دا اغا انسان دا پارا زما سا شریعت کی نشتی خواه ها دی شریعت کی تجی او خبره که یو دلیل پیش که دی شریعت با پیش که آغا شریعتون چی دین و آغا اللہ تعالی منسوخ کردی دی لکه پا آغای که داو مول چی او سلی با روجنی ولا نو آبا خبرم نکولی آبا خبرم نکولی خوراک ساک بیام نکو خبر بیام نکولی اس کتو ہے چه ما ده خاموشی رو جنی ولی ده نو ده تج دنو پا آغا شریعتی منسوخه بانی عمل که او ده ناروا دی آغا شریعت چی آغا رایج ده تر قیامت پوری آغا شریعتی محمدی آغا چه کمی خبر ده مخکنو شریعتونو منسوخ کردی دی نو آغا بانی عمل کل ناروا دی چه کم رائے جا احکام دی آغی بانی با عمل که اللہ تعالیٰ فرمائی آغی داوی اللہ اِلنی نظر تو لکا ما فی بطنی یکینا دا ما منخ تکا تالر آغشی چه دے پا گیڑا زما کے محررن دا سی آل کے چه ازاد باوی زما دنیا دا کارونونا فتقبل مني نو الله قبول کا زمانہ الله زمانہ منخت قبول کا انک انت السمیع العلیم یقینا تجھے اللہ تو پورا اوریدن کے پورا پوئے اللہ اوریدن کے او قبل ان کے اللہ پورا پورا اللہ سازاتے او اللہ پا ہر سبانی پویا یو تے بل سوک پا ہر سنشے پویا کی دے نو اللہ وی فلما وزعتا بسر کلا چھویزے گولا غیلرا قال تا نووي اغا بي بي ده عمران ربي رب زما اللي وضعتها انسا يقيننا ما اوزيق اولاد لرج Thank you.